układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Michał Olszewski może wyjść z aresztu, jeżeli wpłaci 350 tysięcy złotych kaucji. Pierwsi żołnierze z Korei Północnej walczą po stronie Rosjan na Ukrainie. Coraz bliżej 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie. Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił, że ksiądz Michał Olszewski wyjdzie z aresztu, jeżeli wpłaci 350 tysięcy złotych kaucji. Po tyle samo muszą wpłacić dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, które tak jak duchowny trafiły do aresztu. Wszyscy mają zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz podejrzani będą mogli opuścić areszt, jeśli wpłacą do 15 listopada kaucję. Adwokat Krzysztof Wąsowski wyjaśnił, że sąd postanowił również o innych wolnościowych środkach zapobiegawczych. Sąd poinformował nas, że ta zmiana tego środka zapobiegawczego dotyczyć będzie także zakazu opuszczania kraju przez całą trójkę osób wraz z zatrzymaniem ich paszportów, a także dwa razy w tygodniu będą się musieli meldować na dozorze policyjnym i będą mieli zakaz kontaktu między sobą i ze świadkami. Adwokat nie ujawnił, skąd duchowny i dwie urzędniczki wezmą środki na poręczenie majątkowe. Podkreślił, że pieniądze na kaucję nie mogą pochodzić ze zbiórek. Michałowi Olszewskiemu śledczy zarzucają m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz przywłaszczenie powierzonego mienia. Chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Kwestie bezpieczeństwa mogą być motywem przewodnim zbliżającej się kampanii prezydenckiej w Polsce, przyznał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zapytano o to, czy właśnie on będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, odpowiedział, że okaże się 7 grudnia. Wtedy właśnie na Śląsku ma być ogłoszone nazwisko osoby, które z ramienia Koalicji Obywatelskiej powalczy o tę funkcję. Wojna wśród sąsiadów, wojna na Bliskim Wschodzie, niepewny wynik wyborów amerykańskich i jego implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego. No, czujemy ten niepokój i dlatego ekspertyza w sprawach bezpieczeństwa i autorytet międzynarodowy wydaje mi się ważny w tym kontekście. Swojego kandydata na prezydenta nie ogłosiło też do tej pory Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko wskazuje na to, że wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w maju przyszłego roku. Pierwsi żołnierze z Korei Północnej są już na froncie w obwodzie kurskim. Takie informacje przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Kolejni szkoleni są na Dalekim Wschodzie. Reżim w Pjongjangu do tej pory wspomagał Kreml bronią i amunicją. Wiele wskazuje na to, że obecnie wysłał na pomoc swoich wojskowych. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego wywiadu, pierwsi północno-koreańscy żołnierze zostali już zauważeni na obszarze działań bojowych w rosyjskim obwodzie kurskim. Jak napisano, szkolenia koreańskich żołnierzy odbywają się na 5 poligonach, m.in. w Usuryjsku i Buriacji. Według ukraińskiego wywiadu dotychczas do Rosji wysłano około 12 tysięcy koreańskich wojskowych, wśród których znajduje się 500 oficerów, w tym 3 generałów. O tym, że Kim Jong-un wysłał Władimirowi Putinowi swoich żołnierzy, informował też wcześniej wywiad Korei Południowej. Potwierdził to także Pentagon. Paweł Buszko, Polskie Radio. 400 ekspertów, nauczycieli i samorządowców w Warszawie dyskutowało o fatalnej sprawności fizycznej dzieci. Podkreślali, że winę za to ponoszą również szkoły, jak i rodzice. Minister sportu Sławomir Nitras powiedział, że kiedyś do szkoły przychodziły dzieci, które już miały kompetencje ruchowe. Teraz nauczyciele muszą ich uczyć od podstaw. Moim zdaniem może to dosyć brutalne, co powiem, ale wydaje mi się, że tutaj należy trochę wstrząsnąć tam i wszystkimi, bo mówimy o przyszłości naszych dzieci. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny zauważył, że uzależnienie od urządzeń elektronicznych zbiera swoje żniwo. Obserwujemy wzrost osób z nadwagą, z otyłością również wśród młodzieży. Nauczyciel ze szkoły podstawowej numer 1 w Suchedniowie Dariusz Kowalik uważa, że dzieci są różne i trzeba wybrać metodę złotego środka, by do nich dotrzeć. Nie można zniechęcić na dzień dobry, czyli na początek trzeba dać tą wędkę, pokazać, że jednak ta aktywność na lekcji wychowania fizycznego to jest coś fajnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 20 spektakli znalazło się w programie 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. W grudniu w Krakowie na deskach teatrów będzie można zobaczyć najlepsze przedstawienia minionego sezonu, które zbierzą się w konkursie o statuetkę Boskiego Komedianta. Pokazom będą towarzyszyć spotkania i debaty, mówi dyrektor festiwalu Bartosz Szydłowski. dużo różnych wizji, dużo różnych estetyk, ale wszystkie w jakimś duchu wiary, że teatr to jest pełne wyzwań, niepokorne medium, które potrafi uruchomić emocje i tym samym jakby wyobraźnię publiczności. Festiwal rozpocznie się 6 grudnia i potrwa 10 dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ma być pogodny, na wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i na południu i 18 na zachodzie. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drąsa, bo są dużo dobra. Zabić drąsa, bo są łatwo śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Piotr napisał: pozdrawiam z Krowiej Góry, ze Świętokrzyskiego, a moja partnerka Ewa, stomatolog z Biłgoraja, słucha Trójki w pracy. I to nie jest Marcin. Of control. You think I've seen with a savage rain. Heroic doses, hunger for pain. Feel it closing in, just like always. Voices calling, just like always. Whoa! Yeah. Państwo czasy, kiedy śpiewali o tej nieco traumatycznej miłości podczas naszych dawnych spotkań w programie trzecim. Czy to nad ranem, czy to wieczorem często sięgałem po utwór Post Traumatic Love. A dzisiaj drugi fragment albumu Acts of Worship, który otwiera drugą godzinę naszego 456 spotkania przy zgaszonym. Nie zapominamy imion naszych lekarzy, doktorów, dentystów. Pan Wojtek napisał, że program trzeci co prawda u dentysty nie, ale u weterynarza mojej piesy leci na okrągło. To pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchają w gabinetach programu trzeciego. No i proszę nie zapominać o naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na Instagramie też jesteśmy. Tak swoją drogą dawno nie słuchaliśmy Killing Joke. Cherish the seconds, counting the days. Brighter Than a Thousand Suns. Tak nazwali swój szósty album z roku 86. Na prośbę zespołu pojawiła się zupełnie nowa odsłona płyty. To był rok 2008. To była płyta z utworami zmiksowanymi przez Chrisa Kimseya. Pierwotnie w 86 te miksy aranżował Julian Mendelssohn, no ale po latach Killing Joke stwierdzili, że może warto pokazać światu utwory w nieco innej, w takiej odmienionej wersji. No i stało się. Sanity w miksie Chrisa Kimseya przed chwilą, a tego utworu chyba zbytnio Państwu przedstawiać nie trzeba. Atmosphere. A może nie tylko mnie, ale i Państwu kojarzy się ten utwór z filmowym amerykańskim miasteczkiem Hawkins. Oprócz tych wyjątkowych soundtracków skrojonych przez Kyla Dixona i Michaela Steina, pojawiły się tam utwory, które w latach 80. były na tak zwanym topie. No a mowa oczywiście o serialu Stranger Things, do którego tak bardzo często w Off Control powracamy. Pan Rafał napisał, że bardzo, bardzo prosi, by pozdrowić Marcinów i Rafałów, czyli solenizantów. Pan Rafał pozdrawia prosto z Wrocławia. No a pan Andrzej chwali się koncertem w Gdańsku. Koncert oczywiście Fisza do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Thank you. We ride across this city, starting fires recklessly. Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. Tak sobie pomyślałem, słuchając w tym tygodniu pani Jesse i pana Phila, że ta muzyka potrafi naprawdę przytulać. Jeżeli nie ciepło z kaloryfera, to ciepło właśnie takie. Szczególnie jeżeli psuje się pogoda i złota polska jesień zamienia się w deszczową polską jesień. Jeżeli nie generacja ciepła, to na pewno zaczarowana muzyka, jak zauważa The New York Times. Jeżeli nie dźwiękowe przytulanie, to na pewno całkowite dźwiękowe porażenie. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, jak zauważa magazyn Rolling Stone. Najwyższy czas odsłuchać pewnego tajemniczego dźwiękowego telegramu. Was de drôles d'histoires que personne ne peut croire. Ton souffle court, cherche la sortie. Głos, szept, zapomnienia i śmieszne historie. W to nikt już nie może uwierzyć. Lisbon Telegram, prosto z Montrealu, którzy kochają przywoływać obrazy kinowe, a poezja pojawia się tutaj i ówdzie poprzez ich muzyczne pejzaże. Tak się zastanawiam, jak w takich okolicznościach brzmi właśnie Lisbon Telegram. Pan Przemysław wstawił zdjęcie i pozdrawia z trasy Wrocław-Opole. Proszę uważać na siebie. Dzisiaj bardzo mgliście, więc ta czujność na pewno się przyda. Okazuje się, że Off Control idealnie się słucha przez cały rok, ale jesienią jakby bardziej. I okazuje się, że niektórzy są nowi na naszym pokładzie. Panu Marcinowi Off Control poleciła koleżanka z Warmii. To też oczywiście pozdrawiamy. No i jeszcze niektórzy wchodzą w wiek osiemnastki. Pani Lucyna napisała, że siedzi z córką przy zgaszonym świetle i wspominają dawne czasy. Jutro moje dziecko kończy 18 lat. No właśnie, mgliste dźwięki wszystkiego dobrego, a my przenosimy się teraz do Australii. Thank you. Państwa zastanawiał się, czy z jego odbiornikiem wszystko w porządku, to pragnę uspokoić. Oczywiście tak, brudne, zamglone i nieco zniekształcone australijskie dźwięki od Locust Revival. W Australii teraz wiosna, a u nas pora liściasta, która niedbawem zamieni się w porę śnieżną. Tak sobie myślę, oglądając klip do tego utworu, który wybrzmi za chwilę, że śniegu w klipie Heim z najnowszej płyty Tomasza Mareńcy Man of the Light nie ma, ale te obrazy gdzieś z końca świata robią naprawdę niesamowite wrażenie. Gdzieś na końcu świata, Heim. Utwór Tomasza Mareńcy z gościnnym udziałem Weroniki Zdebskiej. Jutro z Tomkiem jesteśmy umówieni w południe, a tak właściwie po południu przy Myśliwieckiej 357, więc niebawem na pewno nasza rozmowa wybrzmi w Off Control. Loving like the rain. that cover everything. Made kisses rain like feverish sin onto the barren longing of weightless like the raindrops carried away with the wind, melt into thin air, food for the clouds with which we sway to the dull pounding of the rain. Reszta niech dopowie ta płyta. Love is the rain. Z tym deszczem to różnie bywa. Czasami bywa idealnym sprzymierzeńcem dźwiękowych odsłuchów, no a czasem, no właśnie, czasami taki na pozór niegroźny deszcz potrafił popsuć niejeden koncert. The Rain, deszczowa piosenka od Fabiana Alstottera, który jawi się jako Jungstotter. Thank you. chase a white tail through the snow. Into a rain fence, there's nowhere left to go. For purity and industry, for the gathering dust on aspen leaves. I'm watching wolves chase a white tail through the snow. And you won't know when evil comes. Evil looks just like anyone. I blame anyone but me. You let them burn books, you let them burn bodies. The man with the match could be anybody. A uniform changes something inside. Holding a gun makes you feel so alive. And everyone else is doing it too. It's alright. And you won't know when evil comes. Evil looks just like anyone. I blame anyone but me. Na zakończenie naszego 456 spotkania Wow Control przy zgaszonym. Prawie, bo jeszcze do 23 zostało 9 minut. A na zwieńczenie Low, jedna z najsmutniejszych, ale myślę, że jedna z najbardziej ciarkotwórczych grup naszych czasów. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Say. Thank you.